Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Dneska se pobavíme o takové revoluci, kterou spustil Google. A dnešním dílem vás provedu já, Lukáš Václavík, a společně se mnou tady bude Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. No a ta revoluce se jmenuje Project Fi. Jeden můj soused říkal Wi-Fi, teda jo, jako, že Fi může být něco jiného než Fi. Takže pokud říkáš Wi-Fi, tak třeba to je Wi-Fi a... No prostě Project Fi. Co to je teda Project Fi? Project Fi je prakticky to, že Google se stane virtuálním operátorem, ale ne tak ledajakým, ale on bude fungovat na spoustě různých sítí. Nebude to jak ti klasický virtuální operátoři, který máme u nás, že jeden běží pod T-Mobilem, jeden pod Vodafonem a jeden pod O2, ale Google by mohl vytvořit jednu síť a toho operátora, ke kterému vy se konkrétně připojíte, tak vlastně on si zvolí sám, že vlastně bude fungovat nad všemi, bude to taková zastřešující služba, která pojme všechny operátory pod ním. A to ten Project Fi, který teďka bude fungovat zatím jenom v Americe, tak bude fungovat pod těmi menšími operátory, tam v Americe jsou 4 hlavní, AT&T, Verizon, kteří mají oba dva kolem, myslím, že 150 milionů nebo 140 milionů uživatelů, a pak ty menší, což je T-Mobile a Sprint, kteří mají kolem 40 nebo 50 milionů, a tak to bude fungovat na tom Sprintu a T-Mobile. A když se připojíte, nebo budete mít telefon, tak vy se budete moci připojit ke kterýkoliv týhle sítí a používat ji. Tam v telefonu bude univerzální SIM karta, která bude prostě moci si připojit ke kterýkoliv, prostě bude tam fungovat takový pěkný roaming. Ale nebude to fungovat jen na těch LTE sítích od operátorů, ale také na Wi-Fi. Jo, že budete moci fungovat, vlastně ten telefon si zvolí vždycky tu nejvhodnější síť, která je v momentální chvíli jako nejrychlejší s nejlepším signálem. Takže když budete doma, tak všechny hovory, SMSky a tyhle věci tak půjdou přes tu Wi-Fi. A když budete venku, až se ten Wi-Fi ztratí, tak to přesune na to LTE. Úplně bez ješvě. Navíc to funguje třeba i v hovorech, to mě překvapilo, že budete doma volat přes tu Wi-Fi, potom odejdete z baráku, Wi-Fi se ztratí a automaticky se to připojí, aniž by to nějak přerušilo hovor, tak se to připojí na to LTEčko, což je fakt neuvěřitelný. A tak jako samotná idea volání přes Wi-Fi není úplně nová, že jo? To teďka nějaký operátor zaváděl v zahraničí a vůbec si nevybavím, kdo to byl, ale takových pokusů už je vlastně víc. V Americe už to funguje, v Americe to má taky ten T-Mobile a teďka v Británii to myslím zaváděl operátor EE, ale u nás to ještě není. Jo? Je to v těch telefonech, je to v těch nových operačních systémech, podporuje to teďka Android, podporuje to nový iOS, ale u nás to třeba ještě není. Ale je to podle mě dobrá funkce. Třeba u mě v baráku je signál mobilní mizerný a když volám, tak musím jít jako k oknu nebo ideálně prostě jako vlíz z baráku a volat zvenku. A takhle, kdybych se mohl připojit na tu Wi-Fi, tak bych byl za tohle rád. I když samozřejmě bych platil normálně to, co platím jako operátorovi, tam prostě nezáleží na tom, že volám přes vlastní síť. Ale byl by to podle mě dobrý komfort. No právě. Jsme v roce 2015 a mobilní technologie jsou očividně všude, kromě domu Lukáše Václavíka. No, ale k tomu Project Fi, tak jde tam o to, že uživatel si zaplatí základní tarif, který stojí $20 a v rámci toho bude volat na všechny mobilní a pevné sítě v Americe zdarma a SMSky taky budou zdarma. A k těm $20 si ještě může přikoupit data, a ta stojí, každý gigabyte stojí $10, což je docela hodně, i na český poměry, a v Americe vlastně ty data nejsou zas až tak levný. Ale na druhou stranu je tam Google, ten přístup Google je sympatický v tom, že ta data, která neprosurfujete, tak vám za ně vrátí peníze. Jo, takže když třeba z toho jednoho gigabajtu prodatujete pouze třeba 500 mega, tak za těch 500 mega vám vrátí peníze, jo, dá to teda asi $5, jako by ta polovina, takže vám to vrátí, takže nic tak nepřijde vniveč. Tohle je sympatický. No a má tam Google ještě jednu takovou unikátní věc, a to, že vy se teda můžete připojovat k libovolný Wi-Fi síti, i těm otevřeným, který jsou někde v kavárnách a podobně, a aby vás tam nemohl někdo odposlouchávat, jo, znáte ty otevřený sítě, které nejsou nějak zabezpečený a může tam někdo stahovat ty nebo odposlouchávat tu komunikaci, tak veškerá ta síťová komunikace půjde přes VPN od Google přímo. Takže to půjde přes šifrovaný tunel a nikdo zvenčí, jo, v kavárně, kdyby tam byl někdo s nějakým sniferem, tak vás nemůže odposlouchávat. A nejlepší prostě na tom je, že uživatel o ničem neví, že fakt připojí si na kteroukoliv síť, která je zrovna dostupná, ať je to ta Wi-Fi, nebo je to jedno LTE, nebo druhé LTE, a nemusí řešit nějaké zabezpečení. Bude to prostě fungovat, aniž by musel něco nastavovat. Fakt je to tak velká věc, co si možná ještě neuvědomujeme, ale prostě operátoři v té podobě, jak ji známe, tak končí. Ale tak o tom konci operátorů už se mluví docela dost let, zejména od doby, co nastupuje 4G, tak se víc a víc říká, operátoři nejsou potřeba, momentálně nás se snaží ohromit tím, že nám nabízejí za relativně normální peníze i v Česku neomezený volání a SMSky a k tomu porci dat, ale jak je vidět, a krásně to ukazuje třeba Facebook Messenger nebo WhatsApp, eventuálně takové služby jako Skype nebo Viber, tak ukazují, že i když mají lidi k dispozici tyhle ty neomezené balíčky, tak stejně popularita těchto služeb je na vzestupu a operátor se skutečně stává víc a víc jenom tím poskytovatelem datového připojení. No to je taky důvod, proč operátoři teďka všechno to tlačí přes ty neomezené hovory a SMSky, protože to jsou služby, které u té nové generace budou čím dál méně používané, a tak to potřebují tlačit, jo, že i když zaplatí méně, protože když si ty neomezený tarify byly hrozně drahý, prostě stálo to třeba kolem 3 000, teďka to ty nejlevnější, tu už prostě koupíš za 500. A tak operátoři spolehají na to, že člověk si teda těch 500 zaplatí a pak taky nemusí nic řešit, jo, ale mě třeba osobně zas ty hovory až tak neberou a důležitější jsou pro mě data a to hlavní, co chci po operátorovi, tak jsou právě levný data. Já si na druhou stranu myslím, že operátor si ty peníze relativně nahoní, ne? Řekněme, že teďka za 500 seženeš neomezený tarif, volání, SMSky, a kdybys volal třeba přes Skype a využíval jenom teda ty data operátora, tak podle mě operátor za ten datový balíček bude požadovat zhruba stejnou částku. S tím teda, že ale dostaneš víc dat, než třeba dostáváš teďka. Prostě to bude třeba 10 giga dat, aby ti to pomohlo ukojit tvé skypeovské potřeby. No tak především bych si nekupoval neomezený tarif, kdybych volal přes ten Skype jenom, že jo? Tak bych si koupil nějaký základní. A takhle jsem to nemyslel. Já jsem myslel jako třeba v budoucnosti, až by se skutečně z operátora stal jenom poskytovatel datového připojení a ty bys třeba volal přes ten Skype, tak potenciálně jakoby ta cena toho balíčku bude třeba stejná. Jo, co ti jako nabídne operátor. Akorát, že v budoucnosti tu budeš mít jenom třeba 10 giga dat, a dneska to máš, já nevím, 1,5 giga dat a k tomu volání SMSky v síti nebo neomezeně kompletně. No ta revoluce na té operátorské straně už se tak formuje docela dlouho. I v Česku funguje hodně těch VoIP sítích, což vlastně taky z operátorů dělá jenom poskytovatele připojení, že vy si na telefonu nastavíte přes ten SIP protokol vlastní přihlašovací údaje a můžete volat s kýmkoliv, normálně i z jeho mobilní nebo pevnou sítí a s vaším číslem, ale jde to přes tu mobilní datovou síť, nejde to přes ty klasické hovory. Ale tohle je všechno takový složitý, asi ne moc používaný, je to prostě pro ty díky nebo třeba pro firmy, kde jim to nastaví přímo na těch telefonech, ale pro normálního jako frontu uživatele to až tak není. Ale Google vlastně funguje úplně stejně, akorát, že tam prostě ten člověk nemusí nic řešit, připojí se ke svému účtu a volá. Což bude schůdná varianta pro všechny a opravdu, že by tam bylo to, nebo je tam to potenciální masový nasazení. A co je teda ještě zajímavý taky, tak vlastně všechna ta data, ať už to jsou hovory nebo ty SMSky, tak půjdou přes Hangouts, což je ta hlavní teďka komunikační služba Google, taková alternativa Skypeu, nebo FaceTimeu či Messages od Apple. A číslo, který budete mít na té SIM kartě, tak ono bude uložený v cloudu. Jo, ty můžeš, kdekoliv se připojíš k nějakému telefonu, prostě vezmeš si jakýkoliv telefon, tablet nebo počítač, ty se připojíš ke svému účtu a můžeš z něj volat a ty zavoláš mě a mě se na telefonu objeví tvoje telefonní číslo, i když nevoláš přímo z toho mobilu, který používáš jako hlavní, ale voláš třeba z počítače nebo toho tabletu. No. To je taky velká věc. No to je velká věc. To je možná největší věc. Trošku některé ty věci, o kterých tady mluvíme, měly vyřešit univerzální SIM karty, ale ty jsou v některých zemích dokonce nelegální, takže pořád platí takový ten model, že dostaneme od operátoru jednu SIM kartu a pokud chceme jít k jinému operátorovi, tak dostaneme jinou SIM kartu, přestože je možný si přenést a nechat teda svoje telefonní číslo. Takže Google jako by tohleto elegantně vyřeší. Ale asi bychom teda měli říct, že to, co Google dělá, nebo to, co oznámil, tohleto není úplně nějaká rána nebo blesk z čistého nebe. Google už přece minimálně teda v USA, skoro nikde jinde, provozoval už nějaký služby. Měl tam nějakou možnost posílání SMS, měl tam nějakou možnost právě telefonování a tam už právě taky byly nějaký takový ty čachry kolem čísla v cloudu a tak? Měl, funguje to možná už tak 5 let, možná díl, a ta služba se původně jmenovala Google Voice a tam taky šlo o to, že tvůj počítač se stane takovou ústřednou. Jo, že budeš taky moci přijímat hovory odkudkoliv, kamkoliv, ale pak to nějak tak utichlo a teď se z toho staly ty hangouts, který vlastně už fungují tak, že už ty už dneska i v Česku můžeš hangouts volat na kterýkoliv číslo. Ty si tam nabiješ kredit a můžeš si zavolat prostě na pevnou linku, mobilní linku, kdekoliv do světa a ty ceny tam nejsou úplně drahý, ale jako tady u nás je to celkem zbytečný používat. Třeba v Americe tam je to fajn, protože tam máš třeba volání na všechna čísla, nevím, jestli ta pevná nebo i mobilní, ale pevná určitě tak je zdarma, takže ta služba se tam dá jako bez problémů používat. No ale ta výhoda těch hangoutů ještě spočívá v tom, že jak ty se můžeš připojit ke kterýmukoliv účtu, tak všude budeš mít synchronizovaný ty SMSky a třeba nějaký záznamy volání, když to nevím, jak přesně to tam bude fungovat. Jo, ale že opravdu ta simka prostě bude univerzální. Bude univerzální v tom, že nebudeš omezený na jeden telefon, jedno zařízení, ale fakt můžeš volat odkudkoliv. A Google teda měl ty své komunikační služby, jak už jsem říkal, že bylo tam hodně experimentů v minulosti se SMS-kama i s voláním a Google ty své komunikační služby měl dost roztříštěný, měl třeba i nějakou možnost, a myslím, že to tam je do dneška, volat nebo posílat SMSky přímo z Gmailu. A to je taky součást teďka těch hangouts no, prakticky. Takže se to v podstatě... To se sformovalo, spojilo tak. A je to pořád to funguje na stejný principu, že tam si přednabiješ kredit a potom můžeš volat na kterýkoliv číslo, doma je tam máš číselník a zavoláš. Takže to jsem právě chtěl poukázat, že ze všech takových drobných, obskurních experimentů vznikla dohromady jedna obří síť. A teď teda víme, že Google je obrovský moloch, a Gmail jeden z nejpoužívanějších webmailů na světě a Google má všechny předpoklady k tomu, aby se stal velmi úspěšný touhletou službou, nemyslíš? No, pokud se to rozšíří i jinde, samozřejmě Amerika je ten inkubátor, kde tady tohle musí vzniknout a musí se to rozšířit a vylepšit, ale tohle má potenciál fakt jako dostat se všude. Stačí jenom, aby Google podepisoval smlouvy s operátory, kterým se asi moc do toho nebude chtít, třeba i proto asi to v Americe zkouší přes ty dva menší, ale tohle je fakt velká věc. Navíc Google může prakticky zahubit i nějaký roamingový poplatky, jak on všude, třeba když si v zahraničí někdo ti volá, tak platíš za příchozí hovor a tohle zrovna u téhle služby nějak jako neplatí. Tam, jak si prostě připojený prakticky přes to VoIP, tak tyhle věci neřešíš vůbec. Voláš prostě pořád levně a navíc i datuješ levně. Tam, když jsi v zahraničí, tak u toho Project Fi, ta data tě stojí stejně jako doma. Jo, teda mluvíme pořád, jako funguje to v té Americe, ale jako doma v Americe zaplatíš za gigabyte dat 10 mega, ale když budeš v zahraničí, tak taky jenom ten těch 10 mega za gigabyte. A tohle je prostě v zahraničí takhle 10 datovat. Mega za gigabyte? Myslíš 10 dolarů? 10 dolarů za, jo, 10 dolarů za gigabyte, jo. Už mi to nemyslí. A i v zahraničí můžeš prostě za těch 10 dolarů posurfovat gigabyte. Bude to teda se zpomalenou rychlostí, tam je to omezený na 256 kilobitů za sekundu, ale jako v zahraničí zase tak asi to nebudeš potřebovat tak moc tu síť a těch 256 kilobitů je pořád jako dost slušná rychlost pro cokoliv mimo jako streamování videa nebo stahování souborů. No já myslím, že tato služba fakt má potenciál se uchytit, ale bude a stane se to, ale možná, že se hodně, no pravděpodobně se hodně budou bránit ty operátoři a záleží na tom, jak moc se budou bránit síťoví velcí operátoři. To, že v Americe Google začal s těma dvěma menšíma, který samozřejmě jsou ochotní se přizpůsobovat víc a tak protože mají méně co ztratit oproti těm úplně velkým, tak si myslím, že AT&T a Verizon, že zrovna jsou takový dvě konzervativní poměrně firmy, které asi se tomu budou snažit stavět i v rámci legislativy. Je vidět třeba i v Česku, jak obyčejní virtuální operátoři to měli těžký a v zásadě v některých ohledech mají těžký do dneška. Nemůžou úplně konkurovat těm velkým operátorům, který se snaží jim házet klacky pod nohy, pokud je to možný, v rámci zákona teda aspoň. No, uvidíme, jak se to vyvrbí. Ta služba je zatím taková experimentální, je dostupná pouze na pozvánky a těch omezení tam je víc, tam třeba ten roaming, jo, že ty můžeš z jednoho telefonu se připojovat automaticky nebo přepojovat automaticky mezi těmi dvěmi LTE sítěmi a tím Wi-Fi, tak funguje v tuto chvíli pouze na Nexusu 6 od Motorola, na žádném jináčím telefonu ne. A jo, tam těch faktorů, který ty musíš splnit, aby si to mohl používat, tak je docela dost. Jako fakt jde jenom o test, jo. Google si ověří, jak to může fungovat, ale věřím, že tady tohle je budoucnost a že to není otázka jenom Google, ale že tohle se bude snažit nabídnout i Apple nebo Microsoft, kteří už teďka podnikají kroky k tomu, aby taky z těch operátorů udělali jenom poskytovatele připojení. Vidíme to, ve Windows 10 bude fakt těsně už provázaný ten Skype s telefonem. Nebo což vůbec už slibovali systémem. Asi před dvěma systémama naspátek, ale budiš. No ale teď už to snad teda jako bude. Ale hlavně teďka tam můžeš implementovat jakoukoliv IP aplikaci, že jo, do toho, takže to je ta cesta i pro potenciálně pro ostatní hráče. Ano. A iOS má to tež a má to, dneska to má asi jako nejpohodlný vyřešený, že ty, když si přes tu Wi-Fi a máš kontakty, který taky používají iOS, to je jako iPhony nebo iPady a tým voláš, tak se automaticky zvolí síť, buď ta mobilní, nebo normálně prostě voláš přes ten internet zdarma v tom případě, nebo píšeš ty zprávy přes normální klasický SMSky nebo ty messages a tohle je jako budoucnost. Navíc Apple, víme, loni představil spolu s novým iPadem i tu univerzální SIM kartu Apple SIM, což je trošku něco jiného než u toho Google. Jo. U toho Google prostě máte jednu SIM kartu, se kterou si připojíte do více sítí současně, ale ta Apple SIM tak funguje tak, že bych to popsal, že to je programovatelná karta. Ty si tam přímo v systému si vybereš operátora, kterého budeš chtít používat a až ho nebudeš chtít používat, tak to prostě vypneš a zaplatíš si jinačího operátora. Jo. V tomhle to je jednoduchý. Je to fakt, je to trošku jinakší způsob, ale taky je to prostě další věc, jak z těch operátorů udělat jenom takový holky pro ty data. No, tak i proto oni se bránili těm univerzálním SIM kartám, že jo? No, ano. To myslím, že to je nelegální dokonce i u nás, nebo nesmí se to používat, nebo nesmí se to prodávat, ale může to být integrovaný v nějakých zařízeních, což třeba je případ těch tabletů nebo různých navigací nebo automobilových systémů a podobně. Přitom vím si, jak by bylo krásný, když bys nemusel řešit strkání SIM karty někam, ale teď nemluvím o tom, že v posledních letech, že se měnily ty velikosti, takže byla mikro SIM karta, nano SIM karta a tak. A prostě bys jenom vzal ten telefon nebo tablet a přihlásil by se k nějakému svému účtu a teď by se vlastně načetlo to číslo, spárovalo by se to a nemusel bys vůbec řešit nic. To je opravdu krásná vize. A jako ten vývoj směřuje k tomu, že jednou ty SIM karty nebudou fakticky dostupný přímo, že tam budeš někde strkat, ale že nějaký ten autorizační čip bude přímo integrovaný na té základní desce a to o tom, kam ty se připojíš, k jaký síti se připojíš, tak to bude řešit jenom ten systém. No, to se právě myslel. A já se na to jako docela těším, proč jako používat nějakou SIM kartu a i s tím přenosem toho čísla, že ty budeš mít jako jedno číslo a fakt budeš moci, nemusíš čekat ty 4 dny, jak třeba u nás, ale vlastně řekneš operátorovi s Bohem a tam si naťukáš dalšího operátora, který napídne zrovna lepší volání. No ale samozřejmě 4 dny nejsou nic hroznýho, ale jak víme, tak tady je stejně problém v tom, že ty musíš operátorovi poslat výpověď a on tam má nějakou výpovědní lhutu, jak jsem se o tom sám přesvědčil, neblaze, ke konci minulého roku, takže on ten přenos je stejně na 2 měsíce pomalu. No tak to záleží, pokud máš předplacenku nebo pokud máš paušál. U těch paušálů tam samozřejmě je to horší, ale u té předplacenky tě nic nebrání vlastně přejít okamžitě. Teda jsou tam samozřejmě ty 4 dny, i když to teďka to chce Český telekomunikační úřad, chce zkrátit tu dobu, ale u té předplacenky tě tam nic neváže, nemusíš čekat jako s nějakou výpovědní lhůtou. No, já to beru tak, jako že ty paušály právě to je to hlavní, že jo. To na vzestupu a co bude na vzestupu patrně. Nebo mi napadá zrovna ještě v souvislosti s tou Apple SIM kartou, že ty vycestuješ někam do zahraničí a nebudeš muset používat jako roamingový služby svého operátora, ale prostě zaplatíš si tam zrovna ty služby operátora, který tam jsou, že budeš fakt volat za tam ty jejich ceny. Rozumíš, že prostě vycestuješ na Slovensko, kde mají třeba operátora Orange, tak zaplatí, tam se ti v menu se ti objeví, jo, tady je Orange, jo, tady můžeš si zaplatit nějaký malý tarif za 20 eur a budeš tam mít v tom prostě tolik a tolik jednotek a tolik megabajtů, tak prostě klikneš, zaplatí se to a prostě máš na měsíc vystaráno. Tarif za 20 eur není úplně malej, ne, už, ale jo, jako, že... Tak jako, to byl příklad, tak třeba 5 eur, no. No jo, jako, že by prostě to bylo nějaký jednotný interface, nějaký obchod, že jo, a vždycky by ti tam vyskočilo a ty bys prostě jenom kliknul třeba na jedno tlačítko a opravdu koupil bys si ten tarif. No, prostě jo, jak máš jo, nějaký jo. Ty Apple Story a App Story a podobně, tak si prostě nebudeš nakupovat aplikace, hry a takový hudbu, ale koupíš si operátora. No, no, potenciálně. Vybereš si z nabídky, už je tam už nějaký srovnávač, jo, že si vybereš, který má nejlepší služby. To je, tyjo, to bude skvělý, až tohle bude fungovat přece. To bude boží, no. Škoda, že takhle necestuju moc do zahraničí. Ale tak to můžeš využít fakt i v té České republice. A fakt ti operátoři se tomu budou bránit, jo. Vem si, že dneska se snaží tě uvázat na 2 roky, aby ty si nemohl odejít, jo, jenom pod výhruškou nebo pod hrozbou nějakých vysokých pokut. A jako já třeba nemám zájem s operátorem být 2 roky. Proč? Protože ti dá levnější tarif, no. To je samozřejmě. Ale tak to se týká těch velkých operátorů našich, ale i s těmi závazky dvouletými, tak třeba někteří virtuální operátoři mají nižší ceny i u těch neomezených tarifů dneska. No tak to protože jsou virtuální, že? No ale jako já nevím, proč se toho bát, právě díky tomu, že můžeš dneska snadno přejít kamkoliv a nemusíš se u těch virtuálů ani vázat třeba, tak jako nevidím důvod se jich bát. Já si nemyslím, že tady padlo, jako, že bychom se jich měli bát, nebo jako, kdo si to ne, myslí? Ale proč jim platit velkým operátorům i s tím teda, že se jim uvažu na 2 roky, ale i tak třeba tu službu budu mít dražší než u těch menších operátorů. Jako funguje to tak třeba i u těch bank, jo? Máš velký banky, který mají vysoký poplatky, protože vlastně musí živit spoustu poboček a spoustu prostě hladových krků. A pak máš ty nízkonákladové banky typu M-Bank, R-Bank, Equabank a Zuno a tady tyhle podobně. A tam ty poplatky jsou menší nebo skoro žádný, s tím, že ten komfort uživatelský není třeba tak velký, že fakt, když něco potřebuješ, tak musíš se spíš ty sám starat, aby ses někde něco nastavil v nějaký samoobsluze, než bys volal na operátora, aby on ti nějak poradil. Ale to jako mi přijde super, že ty si můžeš takhle vybrat, že nejsi vázaný jenom na ty velké věci, velké firmy. Jako jo, ale právě jako ten důvod, proč třeba platit i víc za nějakou takovouhle robustnější službu, to jsi zmínil. Může to být nějaký komfort. Třeba u té banky to může být to, že si můžeš fyzicky zajít do budovy banky, já nevím, vložíš tam peníze nebo cokoliv tam pořešíš s živým člověkem, mně to samozřejmě přijde úchylný, já taky jsem u nízkonákladové banky, ale jakoby chápu, že někdo v tomhle to může vidět nějakou přidanou hodnotu navíc. Jo, jako rozhodně, proto říkám, že je dobrý, že člověk má na výběr. Ale jako to samé je to i u těch operátorů. Já třeba u toho internetu, když se zase sklouznu teďka od mobilu trošku k internetu pevnýmu doma, tak jsem ochotný platit třeba u to, co platím, i když si myslím, že bych mohl mít v zásadě o trochu lepší službu, možná i levnějc, ale jsem ochotný jim to platit, protože O2 je velká firma a oni jsou mi ochotní zase schopní nabídnout jakoby výměnou za ty peníze nějaký servis. Já to beru tak, jako, že si trošku předplácím i nějaký servis a ve chvíli, kdy já mám problém, tak můžu kdykoliv zavolat operátorovi nebo napsat nebo něco. Ta firma reaguje hnedka, má docela velký kapacity v tomhletom směru. A jsou schopní ke mně poslat technika, který mi tady prohlídne. To se mi stalo minulý rok v létě, kdy mi vypadl internet. Jsem sice tušil, že to bude špatný modem a nakonec to byl špatný modem, ale prostě přišel technik, zkontroloval vedení, jo, hnedka poslal někoho na ústřednu a tak. A to už jako jsou služby navíc, které tě nestojí nic navíc. Ale je to jakoby obsažený v té ceně, nebo takhle já to vidím. A zase díky tomu, že já tam mám ten komfort, právě, že jim můžu kdykoliv zavolat a oni mi pošlou nový modem nebo něco, cokoliv, tak to zase prostě pro mě je ta výhoda. Jo, jakože s nějakým malým místním providerem bych se možná špatně domlouval. I ve chvíli, kdyby ta síť třeba měla výpadek, tak k tomu outučku trvá mnohem kratší dobu, než to nahodí zase zpátky, jo, a tak. Takže v tomhle tom může být výhoda. No já zrovna u tady těchto služeb, ať už jsou to ty banky nebo ti operátoři, tak spíš než ten komfort, abych já je s něčím otravoval a na něco se je ptal, tak jsem radši za to, když mají dobrou tu samoobsluhu nebo ten internet banking, kde já si můžu všechno sám nastavit, abych nemusel hlavně nikam chodit. U té banky souhlasím, tam to mám podobně, jo? Ale není nic horšího prostě, než se otravovat na nějaký pobočce a něco tam s nima řešit potupně. Já to chci prostě řešit z domova, z mobilu, odkudkoliv, ale hlavně, abych nemusel chodit kvůli nějakým kravinám, jako někde, co můžu vyřešit fakt v klidu domova, někde z prohlížeče a tyjo. Víš co, u té banky já taky nevidím důvod, proč tam chodit. Tam nemám k tomu důvod, ale u takovýchhle služeb, jako jsou mobilní služby nebo to připojení k internetu pevný na doma, tak tam už to je něco trošku jiného. Zvlášť, když třeba na té službě hodně závisíš a může tam dojít třeba k nějakému přerušení služby, nějaká technická závada nebo něco, tak prostě v tu chvíli už může být mnohem složitější řešit to s malým operátorem než s velkým. No já mám teda zkušenosti, ty jsi připojený u O2, že jo, s tím VDSLkem. No. A já mám taky VDSLko, ale nemám to přímo od O2, ale mám to taky od takového malého operátora, který jako si kupuje kapacitu a přeprodává to prostě takový jako v podstatě virtuální operátor, ale v těch pevných sítích, nebo v těch, na tom prostě XDSL. A za službu, nebo za to připojení, který já mám, to základní VDSL-kový, těch 20/2 megabitů za sekundu, tak platím 400 měsíčně, ale u O2 bych zaplatil za tu též službu, teda s tím, že tam je nějaký ten komfort, ty infolinky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a vlastně i na Vánoce, jo, a podobně, tak bych platil, myslím, že 750 korun, bez úvazku a něco levnějšího tam je s úvazkem, asi o nějakou stovku, ale zase prostě bych musel 2 roky vlastně se zavázat, že nikam jinam nepřejdu. Ne, u toho VDSLka je to na rok. Na rok, jo, tak vidíš, na rok, jo. No ale i tak, vlastně takhle to mám skoro o polovinu levnější a když mám jakýkoliv problém, tak jim taky napíšu, mail zavolám a taky to hned řeší. Sice ne, samozřejmě, když jim zavolám v noci, protože to je malá nějaká rodinná firma, ale zase musím zaklepat, teda takový problém jsem zatím neměl, ale kdykoliv jsem jako něco potřeboval řešit, zeptat se, tak stačilo napsat mail, zavolat a bylo po problémech, nebo dostal jsem odpověď. Jo, už vidím tyho maníka, který provozuje tu firmu, jak mu voláš o půlnoci, jak on se vzbudí a v té posteli a zase to ten Václavík mě tady volá kvůli nějaký blbosti. No. Tak naštěstí je to tak bezproblémový to připojení, který mám, že tohle jako řešit nemusím. A fakt nemal jsem ještě nějaký velký výpadek. Právě kvůli tomu jsem já teda přišel osobně z Wi-Fi, který tady jsem měl od místního providera, který bylo fakt hrozný a tam ty výpadky pořád byly, protože to Wi-Fi není stabilní, zvlášť teďka venku, když těch sítí tam je hodně a navzájem se to ruší. A tak s tím vede celkem fakt jsem spokojený a běží to dobře. A ono asi taky záleží na zkušenosti s konkrétní firmou, že jo? Já třeba právě vycházím trošku ze zkušeností tady s jedním místním poskytovatelem připojení. Jehož připojení nebylo moc dobrý, dost často vypadávalo. Ku podivu se dost často stávalo, že vypadly jenom DNSka, zbytek běžel. A tenhle ten poskytovatel DNSko si nastavíš svoje? Právě, jako to, samozřejmě teďka už si nastavuju DNSka svoje, ale dřív, jako jsme prostě měli doma počítače, já jsem nevěděl, co s tím. A tenhle ten poskytovatel právě na jakýkoliv problém reagoval hrozně nepružně a trvalo, než k tobě poslali technika. A každá návštěva takového technika byla strašně nákladná, protože on musel dojet tadyhle 20 nebo 30 kilometrů autem prostě a fakt to měli hrozně spoplatněný, takže v tomhle mě to nevadí. Já teda u toho autučka platím méně než 600, je to ale s tím, že jsem si tam vyhádal nějakou malou slevu a mám teda ten roční úvazek a je to ta 40 VDSL. No jediný problém u těch menších operátorů, třeba u toho VDSL, je ten, že u O2čka si můžeš třeba přeplatit za tu jejich O2 TV, což je užitečná služba, pokud potřebuješ nějaký ty bonusové kanály, ale nechceš mít satelit, nemáš kabelovku a nemáš jako žádný jiný způsob, jak se k tady tomu dostat. No a oni tady tohle nenabízejí tím malým operátorům. Tohle jim jako nepřeprodávají. No, jasně. Takže já kdybych teďka chtěl sledovat nějaký sportovní kanály, dokumentární kanály, jakože je mám rád, tak u toho svého poskytovatele nemůžu. Leda, že by on využíval nějakou jinačí službu těch zprostředkovatelů, těch IPTV, tak je více, ale ten můj to nedělá, ale mě to zase jako tak netrápí. No, a v tom je zase výhoda těch velkých firm, že oni, když od nich máš víc produktů, tak ti jako nabídnou zákaznickou slevu, že jo, a snaží se tě tak udržet u sebe. To prostě tomu ta malá firma nemůže konkurovat zase takhle. No a my jsme teda odběhli někam úplně jinam. No úplně jinam. No. Mě v souvislosti s tím, o čem jsme se bavili, právě zaujala ještě jedna teďka zpráva z Evropské unie, která je hrozně zásadní. A nevšiml jsem si, že by tomu byla věnována nějak moc velká pozornost. Ono zatím je to taky jako, že to trošku uteklo a to hlavní se dozvíme až někdy v průběhu května. Chystá se takový digitální plán na telekomunikační prostředky, na nějakou ruku vstaženou, řekněme. A Unie si představuje, že by Skype a WhatsApp a jim podobní nebo podobné služby měly, že by s nimi mělo být zacházeno jako s operátory klasickými. A to je hrozně důležitý. Je pokud by Skype měl být jakoby na úrovni operátora, tak by musel splňovat stejné podmínky, podlíhal by stejným regulacím. A právě tyhle ty služby těm regulacím a všem těm podmínkám do teďka tak elegantně unikaly. A až teďka se začalo řešit to, jestli náhodou ty služby nejsou konkurence pro ty klasické operátory. Což upřímně víme, že jsou, aspoň teda do určitý míry. Tak konkurence je v tom smyslu, že zprostředkovávají komunikační služby, ale to, jak ty služby fungují, na jakém základě fungují a co mají pod sebou, tak tam je to úplně jinačí a přijde mi to jako docela pitomý tohle. Já teda no. To, o tom se zatím jenom uvažuje nebo něco, jo, není to ještě nějak uzákoněný, neschvaluje se to, vlastně něco se připravuje, ale já si nemyslím, že tohle by nějak prošlo a nějak to ty Skypey a podobně omezilo. Já věřím, že to je prostě neblbej nápad, který blbejch nápadů je pořád hodně, ale že tohle jako chcípne a přestane se o tom mluvit. Já teda neznám tu zprávu, o tom si psal ty, já moc jsem to nesledoval, ale jako napadá mi jeden důvod, proč by tohle chtěli dělat, a to, že nad tím klasickým mobilním, nad těmi klasickými mobilními sítěmi, tak mají větší kontrolu, že můžou, platí tam pro ně přísnější pravidla, že musí třeba aspoň u nás uchovávat ale musí půl roku uchovávat záznamy o komunikaci, komu si volal, kdy si volal a tak. A že tohle by chtěli nějak zprostředkovat nebo dostat i do těch sítí typu Skype, aby jo, oni taky prostě potřebují získat nějaký lokalizační údaje a s kým ty komunikuješ, že kdyby z náhodou byl terorista, tak ať oni to můžou dohledat a podobně. Ale jak jsem říkal, jako, že stejný pravidla, stejný regulace a jako myslím si, že určitě. Jako, proč by do toho Evropská unie zasahovala? Samozřejmě, protože chce mít kontrolu, tady nikdy nebude žádný jiný důvod, prostě potřebuje mít nějaký stupeň kontroly nad tím a ty služby jsou opravdu důležitý, takže to tež, jak prostě chtějí furt se vždycky jednou za čas objeví nějaká iniciativa, nějaký návrh nového zákona, který má taky bojovat prostě s padělanými výrobky a s terorismem a právě tím způsobem, jakým to chtějí vynucovat nebo jakým s tím chtějí bojovat, tak je ten, že vlastně tě budou omezovat v tom, že budou kontrolovat tvoje data a že operátoři budou to muset uchovávat a hlásit a všechno prostě bude probíhat nebo bude všechno monitorováno, jestli ty neděláš něco špatného. No to je na jinačí asi diskuzi tahle. No to tahle určitě. Věc. Ono teďka zase ještě třeba, co se týče internetové infrastruktury, tak by do toho mohl promluvit chystaný síťový protokol od Google, o tom si psal zase ty. K základním specifikacím tohoto protokolu patří šifrování. Stejně to všechno směřuje k tomu, že veškerá komunikace bude šifrovaná. Samozřejmě to, že komunikace je šifrovaná, ještě neznamená, že Unie nebo třeba Spojené státy nebo jakákoliv jiná země nebo orgán nemají kontrolu nad tou službou. Ten poskytovatel služby jim přímo může umožnit, aby viděli do těch dat. Takže šifrování pak v důsledku je relativně k prdu, ale no tam to šifrování jde o to, aby ta data nemohl někdo odposlouchávat po cestě. Ale samozřejmě potom záleží, jak ta data nějaká konkrétní jsou uchovávána na těch serverech, nebo jak jsou na těch serverech s nima, jak je s nima zacházeno. A tam případně může být to citlivé místo. No a víme, že třeba v Americe v rámci toho programu PRISM od NSA, tak tam ty firmy byly nuceny spolupracovat a vyloženě jako umožnili nahlížet té agentuře právě do citlivých dat na tom svém konci, takže... No, umožnilo tam, já už bych teda jenom uzavřel tu debatu tím, že mluvilo se o tom, že Google, Microsoft a podobně, že mají tam prostě zadní vrátka s tím, že to NSA tam má neomezený přístup, že tam může kdykoliv se nahlédnout, ale ty firmy to popřely a jenom říkají, že prostě když je o to někdo požádá, tak oni ty data musí předat, protože to jim jako nařizuje zákon a to platí i u nás, pokud vyšetřovatelé potřebují získat nějaká data, tak taky musí získat soudní příkaz a pak zajdou za tím poskytovatelem nebo mobilním operátorem nebo jakýmkoliv prostě jinačím, jakoukoliv jinačí firmou a ta data musí předat. No. Protože pokud to bude fungovat takhle vždycky přes ten soudní příkaz, tak dobrý, jo, souhlasím, ale pokud to bude furt nějaký jako nějaká aktivní kontrola všeho bez hlášení, bez nějakého dopředního souhlasu, tak ne, to je špatný. No, ty firmy, že to popřeli, to je, samozřejmě nebudem se už o tom dneska nějak dlouho bavit, ale jenom bych dodal, že to je trošku ošemetný termín, protože ty firmy mají samozřejmě skvělý PR a oni ty věci formulují, takže ti může lecos ujít a já vím, že minimálně třeba Microsoft, který vehementně se od toho odhalení NSA a jejich programu Prism se vehementně snaží chránit soukromí uživatelů, tak toto byla jedna z firm, která tam spolupracovala s NSA v podstatě nejvíc. A oni sice říkají, my chráníme data uživatelů a tak, ale ve skutečnosti, když NSA si dupne, tak ty data víceméně dostane. A rozhodně to není jenom na ten příkaz soudní. A jako i kdo chce k téhle problematice vědět víc, já se přiznám, že teď už si to taky nepamatuju, je to už nějakou dobu, co jsem tu knížku čet, ani nemám celou přečtenou, tak doporučuji právě na tohle téma knížku od Glena Greenwalda, jak se to jmenuje? No prostě ta knížka o NSA, o tom Snowdenovi a tak. No já myslím, že dneska bychom to mohli ukončit už, ne? Trošku jsme tu debatu rozšířili nad rámec toho, o čem jsme chtěli mluvit. Od projektu FI jsme se dostali až k NSA, trošku neplánovaně. Ale doufám, že vás to dneska bavilo zase a příště to bude zase o ničem jiným. Co? Jo, ta knížka od Glena Greenwalda se jmenuje No Place to Hide, Edward Snowden, the NSA and the US Surveillance State. Takže doporučuju to. Pokud jsi s Lukáši nečet, tak by si to měl přečíst, protože to... Já neumím číst, umím jenom psát. Je to velmi významná knížka, opravdu se tam píše o velmi zásadních věcech, takže jo. Doporučuju. Tak díky za doporučení a čau. Čau. A ta revoluce se jmenuje Project Fi. Má to být jako Wi-Fi, tak je to jenom Fi, protože to Fi... Tak počkej ještě jednou. Why? Why, no? Wi-Fi. Project Fi vás vysvobodí ze... Co furt máš s tím spáry, vole? Já nevím. Jsem teďka koukal, jak mám špinavý spáry v koupelně. Tak si to umej, vole. No, mně se nechce. Víš co, já vždycky, jak si sundám ty brýle, tak já tam nevidím ten bordel. A pak vždycky do té koupelny přijdu s brýlema. Tak si nasadí růžový brýle, to taky uvidíš. Ne, ty, fuj, to by bylo hnusný.